NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In het water ten zuiden van de Canarische eilanden zijn 86 mensen gered. Mogelijk gaat het om de vermiste migranten uit Senegal. Vorige maand vertrokken 3 boten uit Senegal naar de Canarische eilanden. Daarna werd niets meer van de in totaal 300 migranten vernomen. De beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van een BBC-presentator tegenover een tiener zijn onzin. Dat zegt de advocaat van de Britse tiener. De moeder van de nu 20-jarige jongen zei tegen de krant The Sun dat de jongen seksueel getinte foto's moest sturen in ruil voor totaal £35.000. Maar volgens de advocaat van de tiener is er niets ongepast gebeurd. Veel organisaties en betrokkenen bij grote dossiers hopen op een nieuw beleid nu VVD-leider en demissionair premier Rutte de politiek vaarwel zegt, zodat er na de komende verkiezingen een nieuw kabinet is. Maar velen prijzen Rutte ook om zijn persoonlijke betrokkenheid en het goede contact dat hij met hen onderhield. De recordhitte van vorige zomer in Europa heeft naar schatting aan bijna 62.000 mensen het leven gekost, blijkt uit Frans en Spaans onderzoek. In absolute aantallen vielen de meeste hitteslachtoffers in Italië, gevolgd door Spanje en Duitsland. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Ja, u zult ongetwijfeld wat van meegekregen hebben. Het einde van een tijdperk. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. Maar ik wilde u dat wel aan het begin van dit debat vertellen. En daarmee komt er aan de langzittende premier van Nederland, namelijk 13 jaar, komt dan nu het einde. Het volledige politieke speelveld ligt volledig open. Nieuw leiderschap voor de VVD en het CDA, wellicht zelfs D66. De linkse wolk die in handen ineenslaat. En een aanstormend BBB dat de boel flink wil opschudden. Welk politiek tijdperk staat ons nu te wachten? Daarvoor hebben we 4 buitengewoon belangrijke en interessante gasten weten te strikken. Te weten André Bosman, hij was 11 jaar lang Kamerlid voor die VVD en werkte nauw samen met Mark Rutte. Daarnaast zit Henk Vermeer, hij is medeoprichter en campagneleider van de Boer-Burgerbeweging en de onbetwiste rechterhand van Caroline van de Plas. Eveneens hier in de studio is Madeleine van Torenburg. Tegenwoordig Eerste Kamerlid voor het CDA, maar was jarenlang woordvoerder in de Tweede Kamer op dat ene heikele thema. Jawel, asiel. En dan ook nog om het kwartet te completeren is hier het oude ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. En hij gold jarenlang eigenlijk wel als het asielgeweten van de partij. Is tegenwoordig voorzitter van de stichting Tot Heil des Volks. U kunt ook weer meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, meneer Bosman, ik begin bij u even. Zo gaat dat dan. Dan op een gegeven moment wordt het heel spannend op het Binnenhof. En dan gaan de redacties gaan dan bellen. En dan willen we natuurlijk ook een prominente VVD hebben. Dus we kwamen ook bij u uit. En op een gegeven moment zei u tegen de redacteur, er is toch wel een extra reden waarom het goed is waarom ik in die studio zit vanavond. En daar zit u dan. Ja. Vertelt u maar. Ja, dank. Ja, dit is een bijzonder moment. Allereerst natuurlijk het vertrek van de langzittende premier Mark Rutte. Ja, iemand die ik ook persoonlijk ken en persoonlijk zeer waardeer. Alleen dan ontstaat er een soort vacuüm van iemand die vertrekt. En dat moet wel opgevuld worden. En ik ben al heel lang bezig met deze partij. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook als voorzitter van de afdeling en voorzitter van de provincie. En de partij gaat mij aan het hart. En ik heb daar best wel ideeën bij. En ik heb besloten om mij te kandideren voor het lijsttrekkerschap voor de VVD. Oké. Bij deze officieel? Jazeker, de partijvoorzitter weet ervan. Ja. Maar bij deze is hij openbaar. En dat betekent ook iets voor de partijvoorzitter, maar voor de hele partij. Want als er 1 kandidaat is waarvan het partijbestuur deze vanochtend zelfs heeft laten weten, deze week gaan wij nog iemand presenteren. Ja. En dan op de vraag, ja, maar komt er dan een lijsttrekkersdebat? Zei de partij, ja, dat ontstaat pas als er een tweede kandidaat zich meldt. Exact. En het mooie van dit moment voor mij vind ik... Ik stel mij niet kandidaat tegen iemand. Ik ben kandidaat uit principe omdat ik vind dat ik graag kandidaat wil zijn. Omdat ik iets met die partij wil. Omdat ik graag vind dat de leden zich uit moeten spreken over de koers van de partij. Dat helpt ook als er meerdere kandidaten zijn, dat scheelt. Dus ik ben heel benieuwd naar de kandidaat waar het hoofdbestuur mee komt. Of misschien je hebt geen idee, hè? Ik heb nog geen idee. Jawel, heeft u wel. Ja, de lijstjes komen voorbij. Jawel, maar wat denkt u? Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Ja, ik weet het wel. Dylan Jezielkes? Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar ik ga het niet zeggen. Nee. U zegt het. Ja. Maar ik hoop misschien nog wel meer. Ja. Het is een levende partij met veel ambitie en veel verantwoordelijkheid ook. En met mensen die verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. Dus ik hoop van harte dat mijn stap anderen aanzet om mee te denken over de toekomst van de VVD. We gaan u zo natuurlijk uitgebreid vragen wat voor een lijsttrekker u bent en waar u met de partij naartoe wil. Maar het is wel belangrijk om even te vaststellen dat u zich kandidaat wilde gaan stellen als partijleider. Die beslissing had u al genomen voordat Rutte eigenlijk vandaag afscheid, tenminste als ze afscheid aankondigde, moet ik eigenlijk zeggen. Met andere woorden, u wist al een tijd, als hij gaat, dan ga ik mij kandideren. Ja, als optie. Ja. Zeker. Die optie is zeker bij mij aanwezig. Omdat ik vind dat we... Ik heb heel veel ideeën. En ik heb altijd een hekel aan, als mensen aan de zijlijn heel veel staan te roepen en dan niet zelf die nek uitsteken. Dus ik steek gewoon mijn nek uit, omdat ik vind dat ik iets wil met die partij. Goed, ik ga u direct natuurlijk uitgebreid vragen hoe dat dan met elkaar zit. Henk Vermeer, zoals gezegd, medeoprichter en campagneleider van de BBB. Klopt. Echt een BBB van het allereerste uur. Bij u aan de keukentafel zijn de eerste plannen volgens mij, geloof ik, ongeveer gesmeed ooit. Nou, niet aan de keukentafel, maar in een kantoor. Oké, okay. Maar u was erbij? Ik was erbij. Ja. U wilt graag de Kamer in? Absoluut. U bent een belangrijke strateeg, u bent een campagneman, u bent een campagneleider even. Wij doken natuurlijk even ook in uw Twitter-account. En wat ons opviel is, als we eens inzoomen op uw campagne-strategie... u tweette dit weekend maar eigenlijk één keer. En u zit dat een glimlach. En het gaat hier om de Chinese krijgsheer, ik was er niet helemaal bekend mee, Sun Tzu. En de tekst luidt, de generaal dient situaties te creëren die leiden tot collectieve prestaties. Juist. En kunt u even deze boodschap van wat context voorzien? Nou, ik ben een groot fan van Sun Tzu. Okay. Een Chinese generaal die ook een groot strateeg is. En het is natuurlijk belangrijk, de klus waar wij voor staan, dat we dat met z'n allen gaan doen. Dus het allerbelangrijkste is dat wij ervoor zorgen dat we met elkaar, als hele team, deze campagne tot een succes maken. Juist. We gaan direct natuurlijk helemaal nu vragen wat uw strategie is en hoe u dat gaat aanpakken. Ik ga Noël voor de wind. Overweegt u ook nog een rentree in de politiek? Ik vind dat Mirjam het uitstekend doet, dus ze moet het vooral blijven doen. Maar er was een enquête waar u als nummer 3, als potentieel lijsttrekker, bovenop schuift. Ja, ik voel me vereerd en het is leuk dat mensen mij nog herinneren, maar ik ben al 2 jaar uit de politiek en dat wilde ik graag zo houden. U heeft de afgelopen week, las ik in de kranten, mee zitten sleutelen vanuit de Tweede Ring. Misschien vanuit thuis, of in ieder geval de iPad. Als asieldeskundige, want daar heeft u jarenlang het woord over gevoerd. En u heeft zitten meesleutelen aan dat mogelijke compromis, wat het dus niet werd. Heeft u dit weekend gedacht, Rutte gaat opstappen? Nou, ik heb het in ieder geval, meesleutelen, dat is allemaal een groot woord. Je denkt af en toe mee. En af en toe word je wel eens gepolst van, wat vind je van dit, wat vind je van dat? Ik heb 12 jaar asiel gedaan in de Kamer. En, met collega Marlijn van Doornburg. Veel om tafel gezeten. Maar... Nou ja, de kans zat erin dat het zou klappen. En volgens mij heeft mijn partij er alles aan gedaan om te proberen dat te voorkomen. Er komt nu naar buiten dat er stukken lagen waarvan ik ook dacht van... daar zou je een heel eind mee kunnen komen. Ook mijn partij, de ChristenUnie, was voor beter grip krijgen op die asielinstroom. Moest 2 dingen gebeuren en die instroom moest in ieder geval grip op krijgen. En tegelijkertijd moesten de asielprocedure natuurlijk en de opvang moesten verbeteren. Nou, daar lag die spreidingswet wet voor, om het wat eerlijker te verdelen over de gemeentes. Dat was de inzet. En dan als een duveltje uit een doosje komt dan toch weer die gezinshereniging. Vorig jaar is er ook een deal over gesloten. Toen was al zeer twijfelachtig of die gezinshereniging stand ging houden bij de rechter. Nou, toen heeft ook mijn partij gezegd van, als jullie de gok willen nemen, dan moet je het maar doen. Wij willen het liever niet. Maar als wij daarvoor de spreidingswet kunnen krijgen en daardoor de opvang in Nederland in ieder geval verbetert, dan moeten we het maar proberen. Heeft u dat positief geadviseerd aan uw partijgenoten? Nou, ja, het gaat niet om mijn advies, maar op een gegeven moment maakt zo'n partij natuurlijk die afweging. Maar wat is dan de conclusie? Dat u toch eigenlijk het vermoeden heeft dat Rutte gewoon wilde breken? Nou ja, kijk, toen is hetzelfde voorstel lag toen ook op tafel om die gezinshereniging aan te pakken met allerlei varianten. En de kende varianten nog. En die varianten kwamen nu weer terug. Maar toen bleek dat die varianten niet stand hielden bij de rechter. En daar hebben we ook een Europese Verdrag van de Rechten van de Mens, artikel 8 voor. Die zegt, een vluchteling heeft recht op gezinshereniging eerste graads. Dus dat betekent alleen de minderjarige kinderen van een gezin. Nou, dat was toen heel helder uitgesproken. Ook mijn partij betreurde dat in de onderhandelingen naar boven kwam. Dus dat was al een pijnpunt. Maar ook bij de rechter hield hij niet stand. Dus het verbaasde mij dat hij toch weer naar boven kwam. En daarmee laat je het vermoeden op je dat je dit wel bewust doet. En je weet dan ook wat voor consequenties dit kan hebben. Terwijl hij 90% van het pakket was een heel goed pakket. En vooral in de ogen van de VVD. Daar zat pijn voor ons in. Maar goed, we hebben toen constructief meegedacht om een heel eind te komen. We gaan straks uitgebreid op door. En misschien zelfs wel wat misschien sommige brokstukken van de deal, die dus eigenlijk geen deal was, misschien nog wel inhoudelijke bijdrage kunnen leveren voor een aankomend debat. Maar dat over later meer. Eerst ga ik naar Madeleine van Torenburg. CDA-prominent, heeft er van alles nog wat gedaan. Was recent nog gedeputeerde in Limburg. Nu senator voor die partij, Kamerlid geweest. Met zo'n open speelveld. Uw partij is zowel de fractievoorzitter als de partijleider kwijt. Voelt u het partijbelang ook al? En misschien is het ook wel aan u nu om zich te kandideren in deze uitzending voor een rentree als partijleider? Nee hoor, ga ik echt niet doen. Nee? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben 14 jaar lang Kamerlid geweest en vond het heerlijk om af en toe ook het verschil op te zoeken. Maar nu als senator vind ik het eigenlijk fantastisch. We kijken meer naar uitvoerbaarheid van wetgeving, handhaafbaarheid van wetgeving, rechtvaardigheid. Dus ik vind het eigenlijk wel heel mooi om juist in de Senaat daarin een rol te spelen. Want we hebben veel te veel wetgeving gehad de afgelopen tijd die ofwel niet uitvoerbaar was. Kijk even naar die deal die nu op tafel zou liggen. Ik denk van die was ook al ergens tegen de muur aangeknald. Maar ik denk, dit is volgens mij een hele goede tijd om als jurist naar de Eerste Kamer te gaan. Dus daar zit ik nu heerlijk. En maar toch even want u bent natuurlijk ook nog jarenlang gepokte gemazeld, veel in vergaderkamer met meneer Voordewind gezeten. Ja. Oh ja. maar wat vindt u gewoon, als je gewoon even kaal, even los van alle emoties omheen, wat vond u van de potentie van de deal, die dus nooit een deal werd eigenlijk? Nou, het heeft mij ook echt verbaasd waarom dit niet uiteindelijk de deal werd. Ik weet niet hoe ver ze gingen met dat terugdringen van de gezinshereniging. Want dat is ook voor het CDA echt niet een ideaal plaatje. Dat we daar met name aan de knoppen draaien. Ik denk dat je veel harder moet zijn op terugkeer van mensen die niet deugen in Nederland. Mensen die er een zootje van maken, dat je die sneller terug kan sturen. Ik zou veel meer juist op dat veld acteren. En kijken hoeveel mensen laat je toe, zoals in Canada bijvoorbeeld. Dus ik kijk ook heel anders naar dit speelveld. En ik vind het heel jammer dat op het allerlaatste moment het dan is geklapt op iets waarvan ik denk, hè? Ja. Weet je, het was toch niks geworden waarschijnlijk. En waarom maar aan het eind van de middag, begin van de avond misschien moet ik zeggen, werden dus, moet ik even nadruk bij zeggen, de ambtelijke stukken. Dus niet de politieke compromisstukken die dus nooit een compromis werden, maar de ambtelijke uitwerking en de voorstel, die zijn naar de Kamerleden allemaal gestuurd. Ja, wij gingen natuurlijk ook rondbellen. Wij hoorden van veel Kamerleden van verschillende partijen, die zeiden, er zitten een paar hele interessante stukken bij. Daar moeten we echt mee verder. Bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Ja, absoluut. En daarom vond ik het ook echt heel erg teleurstellend. En ik heb van de week natuurlijk ook gekeken hoe Hugo de Jonge hier toch ook wat getergd over was. Die was ook echt... Dat is een understatement. Inderdaad. Ik zag hem op televisie en dacht, die is echt, echt neidig. En waar is hij nou neidig over? Want u doet op afgelopen vrijdag bij Op1. Ja, ik denk dat hij heeft gezien dat de bal... Zaterdag, herstel. Ja, de bal lag op de stip. En iemand rende het veld op en schopte hem gewoon over het doel heen. En wie is dat? Ik denk in dit geval Mark Rutte toch. Die heeft gedacht, ik wil dit niet. En de dood of de gladiolen, het gaat dus gewoon op mijn manier. En dat ging dus niet. En dat vond ik eigenlijk heel jammer. Want volgens mij zit Nederland helemaal niet te wachten op een gevallen kabinet. Terwijl we van gekkigheid niet weten hoe we in de agrarische sector verder moeten. Hoe we die klimaatmaatregelen gaan treffen. Hoe de toeslagenouders eindelijk een keer recht gedaan kunnen worden. Waar overigens vandaag door Jannie Bakker een prachtige inbreng is geleverd in de Senaat als haar medespeech. Juist om te kijken hoe kun je ook echt die ouders recht doen. Dus er is echt gewoon zoveel te doen. En dan nu dat politieke circus van verkiezingen. Ik gun het André om er een leuke strijd van te maken. Ik heb ooit eens een keer meegedaan. Dat kan heel leuk zijn. Maar zit hier ook een CDA-prominent met een chagrijn die zegt, deze verkiezingen komen te vroeg voor ons? Ja, absoluut. Oké, dat vind ik verder. Ja, eerlijk. Okay. Ja. Hoeveel te vroeg? Bar te vroeg. Okay. Maar goed, weet je, er zijn zoveel. Laten we eerlijk zijn. Er zijn ook een heleboel mensen waar ik de afgelopen maanden naar heb zitten kijken. In de Tweede Kamer, want daar moet volgens mij een leider vandaan komen nu. Die echt enorm gemotiveerd zijn. Als ik kijk naar Dirk Boswijk, als ik kijk naar Harry Bontebal, als ik kijk naar Inge van Dijk, er zijn er meer. Die doen het gewoon heel knap. Dus laat daar maar een nieuw talent op staan. Maar laten we alsjeblieft elkaar de komende tijd heel houden. Want wie Mark Rutte ook gaat opvolgen, wie ook Pieter Heerma gaat opvolgen, die ook zijn vertrek heeft aangekondigd. Die mensen gaan af en toe dingen onhandig doen. Ja. Dat kan je van verre zien aankomen. Gun elkaar dan ook een beetje de ruimte om het allemaal perfect te doen. Mevrouw Torben, begrijp ik u nu goed dat u eigenlijk ook een oproep doet aan uw generatiegenoten? Laten wij nu ruimte maken voor de nieuwe generatie? Ja, heb ik zelf gedaan toen ik wegging uit de Tweede Kamer. Daarmee zegt u ook, Mona Keijzer, stel je niet beschikbaar. Pieter Omtzigt, maak geen rentree bij de partij, als u er überhaupt een zin in zou hebben. Maar Mona Keijzer vind ik gewoon altijd geweldig, dus ik ga nooit zeggen niet doen. Maar is geweldig hetzelfde als goed voor de partij? Weet ik niet. Volgens mij weet u wel. Dat weet ik echt niet. Nee, weet ik echt niet. Maar ik zeg wel dat de nieuwe generatie moet ook een beetje ruimte krijgen om te groeien. Die gaan het niet allemaal fantastisch doen, maar zaagt niet meteen die enkels eraf. En dat is waar we een beetje mee bezig zijn tegenwoordig. Als iemand één keer verkeerd doen, dan gaan we met z'n allen. Please, twee opmerkingen van, komen die verkiezingen te vroeg voor jouw partij? Ja, ik vind het altijd een cynische vraag. Want het betekent gewoon dat partijbelang een hele belangrijke afweging is. Je bent met z'n vieren in zee gegaan. Je hebt getekend voor 4 jaar. En er komen moeilijke tijden. Het is natuurlijk soms een beetje een half huwelijk. Je hebt ja gezegd tegen elkaar. Nou, dan probeer er dan ook gewoon met elkaar uit te komen. Lukt het niet? Doe een APK-huwelijkscursus, haal er een bemiddeling bij en zorg dat je weer door kan. En tot nu toe is dat altijd gelukt. Wij hebben ook heel veel debatten gedaan, Madeleine en ik, met André, ook over Defensie. Stonden we ook tegenover elkaar, maar we gingen in een zaaltje zitten en we kwamen eruit. Want we voelden die verantwoordelijkheid. De opgaven zijn zo groot. Madeleine heeft ze net genoemd, oorlogen op ons continent. Dat één. En twee, generaties. Er wordt al heel snel mensen weer afgeserveerd. Hè? Ik vind het goed dat André zich kandidaat stelt. André, je bent volgens mij een beetje mijn leeftijd. Wat is het? 58. Nou, dat ben ik gisteren geworden. Dus wel is dit? Heb ik het goed ingeschat. Safe bij de bel. Ja. Schrijf mensen niet zo vroeg af. Hè? Soms kan je ook gewoon weer levenservaring opdoen. Maar mag ik even dit punt even aanhalen? Nou, laten we hem even verbreden. Daarna gaan we natuurlijk even ook over dat nieuwe speelveld. En natuurlijk ook onder andere uw kandidatuur even praten. Maar laten we toch even vandaag. Volgens mij hebben de meeste van jullie best wel wat gezien. Of in ieder geval flarden, weet ik het dan van. Zeker het punt wat nu meneer Voordewind even nog benadrukt wordt. Het punt van dus de omgangsvormen. De bejegening, et cetera. Was, vond ik, een rode draad vandaag. Op heel verschillende momenten kwam dat langs. Meneer Bosman, bij u even. Wat viel u op? Als het dan daarom gaat, kijken naar het debat. Ja, eigenlijk wat je daar ziet bij heel veel collega's in de Kamer is dat een einde van een tijdperk wordt benoemd. Op een manier met heel veel respect door velen. Gememoreerd aan de enorme inzet van de minister-president die daar toch met ziel en zaligheid echt wel zijn werk heeft gedaan. Echt wel heel veel goede dingen samen met de VVD voor Nederland heeft gedaan. En dat het best gememoreerd mag worden en misschien ook wel moet worden. En ook indachtig wat Madeleine zegt. Laten we elkaar ook gunnen dat de successen die gehaald zijn ook wel eens een keer gevierd mogen worden. En dat je met respect met elkaar van gedachten kan wisselen. Dat je soms ook stevig van gedachten kan wisselen. Dat hebben we ook inderdaad best wel vaak gedaan. Maar dat je uiteindelijk ook elkaar kan waarderen voor de inzet die je doet voor Nederland. Want Henk Vermeer, zoals gezegd, is even medeoprichter en nu ook campagneleider van de Boer-Burgerbeweging. Ook uw partijleider maakte van dit punt, laten we elkaar niet afblaffen, laten we een beetje normaal met elkaar omgaan, elkaar niet kapot maken, dat soort. Dat is volgens mij de rode draad in haar bijdrage. Dat is een hele belangrijke kenwaarde van onze partij. Van wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dus als je zelf niet uitgescholden en persoonlijk bejegend wil worden, dan moet je dat ook niet bij een ander doen. Ik vond het opvallend wel dat haar hoofdinzet van het debat was. Ja, maar wij hebben ervoor gekozen om vooruit te kijken. Omdat dat het allerbelangrijkste is. En zeker voor onze partij. Wij gaan voor de toekomst. Ja. Wij zijn de toekomst, vinden we zelf. Nou moet ik wel zeggen, wat ik vroeg net mevrouw Torben, die zei, ja, ik baal er ook van, dat komt voor de partij qua timing te vroeg. Nou begrijp ik natuurlijk dat het niet qua marketing heel handig is als je politieke partij zegt, nou, er komen verkiezingen aan, maar eerlijk is eerlijk, we zijn er helemaal niet klaar voor. Dus u kunt niet anders dan overal roepen, we zijn er klaar voor. Maar een partij die zo snel groeit, laat ik het dan anders formuleren, komt het niet een klein beetje aan de vroege kant voor u? Laat ik het dan maar zo formuleren. Verkiezingen komen niet te vroeg of te laat. Die komen en daar heb je het mee te doen. En voor onze partij komt het niet te vroeg. Want wij zitten met een hele grote uitdaging. Wij hebben het kleinste apparaat hebben we in Den Haag. We hebben een verenigingsbudget voor maar één zetel. En we moeten een organisatie opbouwen die de grootste partij van Nederland is in de Eerste Kamer en in de provincies. Ja. Dus wij, voor ons is deze verkiezingen en de nieuwe situatie straks van belang om hopelijk die balans weer recht te trekken. Maar hoeveel door jullie goedgekeurde en gekwalificeerde Kamerleden kunnen jullie nu op een lijst zetten? Wij gaan tussen de 60 en 80 mensen op de lijst zetten, want die hebben we nodig. En die zijn allemaal gewogen, gescand, bekeken, beluisterd? Tegen die tijd dat ze op de lijst komen wel, ja. Nou ja, we hebben natuurlijk wel het eerste gedoetje al gehad nu in het noorden van het land, hè? Ja. Ja, maar dat gaat om een gedeputeerde. En als ik heel eerlijk ben, dat ging gewoon over als je één keer door de tweets heen loopt, had je het kunnen zien. Dus dat geeft dat natuurlijk niet heel vertrouwen dat je denkt, hoe scannen jullie dan? En hoe wegen jullie dan? En hoe, toch? Nee, maar dit had wij spreken een half uurtje, had u dit zelf kunnen ontdekken. Ja, je kunt natuurlijk daarover twisten of iemand iets lijkt of dat slim is of niet. Nou, dit lijkt me geen twistgesprek, dit lijkt me meer een... Wij hebben in onze partij het standpunt dat mensen een tweede kans kunnen krijgen. En het allerbelangrijkste is dat ze zelf ook zien wat ze aan het doen zijn. Ja, oké. Okay. Dus, nee, maar nogmaals, ik vind het ook niet zo gek als je in de geschiedenis kijkt, partijen die zo snel groeien als u. En je moet zoveel mensen doen dat je ergens dat niet natuurlijk vlekkeloos verloopt. Ja, dat... Nee, zelfs bij partijen die al tientallen jaren bestaan, verloopt dat niet vlekkeloos. Zeker. Dus dat, één ding weten we zeker, dit soort dingen gebeuren. Die gebeuren bij iedere partij. Het gaat erom, wat doe je op het moment dat het plaatsvindt. Maar ik schrok een beetje van deze, omdat deze natuurlijk zo makkelijk uit te zoeken was. Als iemand zijn tweets doorlopen, lijkt mij een soort vaste activiteit. Ja, dat is ook wel een vaste activiteit. Dus dat gaan we nog wel even uitzoeken waar dat misgegaan is. Maar dus als u zegt, over 3 maanden kunnen wij 60 tot 80 gewoon kwalitatieve... Ja, wij zijn al sinds eind 2021 zijn wij begonnen met het aanleggen van groslijsten. Eerst voor Provinciale Staten, maar parallel ook voor Tweede Kamer. En sinds medio vorig jaar hebben we daar ook nog een lijst van potentiële bewindslieden aan toegevoegd. En iedere paar maanden overleggen we, Caroline, de voorzitter en ik, overleggen dat. Wie moet er van de lijst af? Wie kunnen erbij op? We hadden net vorige week zaterdag hadden we nog een overleg gehad in Badmen bij een lunch. En hebben ze weer doorgenomen. Want er moesten kandidaten vanaf die inmiddels gedeputeerden geworden zijn. Ja. Of dat gaan worden. We hebben 137 statenleden, 118 waterschapsbestuurders. Ja, en 19 gedeputeerden, ja, zoals het nu lijkt. Dus dat betekent dat we ook in die lijst weer moesten gaan schuiven. Want we willen absoluut geen dubbelfuncties. En in de Tweede Kamer kun je niet eens een dubbelfunctie hebben. Dus. Ik vind het wel eens ingewikkeld, want ik praat natuurlijk met heel veel BBB'ers. En heel veel komen van andere politieke partijen. Dat vind ik altijd gek. Ik denk, als je je ziel en zaligheid hebt verkocht aan een club... Ja, maar die mensen hebben nooit een andere keuze kunnen maken. Ja, maar dat is want wat wij waren opviel. Er nog niet. Maar dat was wat mij opviel, is dat de meesten zeiden... ik kwam elke keer maar niet op een lijst. En nu kwam ik er wel op. En dan denk ik, hè? Is het dan een baantje waar je achteraan ging? Dat heeft me. Ik zit er gewoon met heel veel mensen te praten. En het verbaast mij af en toe. Ik zou het in ieder geval in alle eerlijkheid niet kunnen. Wilt hier de suggestie wekken dat wij de mensen oppakken die bij u geen kans krijgen? Of, ik zeg niet dat u dat doet. Ik zeg alleen aan de andere kant, als voormalig Kamerleed, valt het mij op met heel veel mensen die ik spreek. Die komen van andere politieke partijen. En dan zeg ik gewoon, hoe doe je dat dan? Ik vind dat ingewikkeld om vandaag voor CDA te gaan en bij morgen bij wijze van spreken van andere partijen. Ik zou het niet kunnen. Je bent gewoon verknocht aan een club en daar ga je met snot voor ogen voor. En als dat niet lukt, zou ik dan niet. Maar die mensen zeggen, ja, weet je, ik kwam niet op de lijst. Ik heb een paar keer hier op de lijst willen komen, dat lukte me niet. En daar kwam ik er wel op. En denk ik, oké, dat vind ik ook jammer. Ja. Ik zou daar gewoon, als ik jullie was, ook op letten. Meneer Vermeer? Zeg ik gewoon. Nou ja, Caroline van der Plas die stond op de lijst voor het CDA in Deventer. En is daar niet uitgepikt als zijnde dat ze voldoende talent had om hoog genoeg op de lijst te staan. Dus het kan ook wezen dat de ene partij heel andere criteria hanteert dan ook de andere. Het zegt meer over wat in iemand zelf vaart. Ik kijk gewoon naar de mensen zelf en denk, goh, ja, ik zou het niet kunnen. Maar bij ons is wel een punt natuurlijk dat als je op zoek bent naar ervaren mensen, moeten die altijd van een andere partij komen. Want wij waren er nog niet. Ja. En die mensen hebben ook nooit eerder voor ons kunnen kiezen, want wij waren er nog niet. En wij horen ook van verschillende mensen van, ik ben niet bij mijn oorspronkelijke partij weggedreven, maar ik heb het gevoel dat die partij bij mij weggedreven is. Ja, dat is ook een manier van kijken. Ja. Sommige partijen zijn ook heel erg veranderd. Ik bedoel, de VVD was vroeger echt de rechtsere partij voor de middenstander, voor de ondernemer. Nou, als je dat nu aan ondernemers vraagt, die voelen dat niet meer zo. En zijn die ondernemers dan veranderd of is die partij veranderd? En dat moet iedere partij zich ook afvragen, van waar ligt er waar? Nou, misschien komt het wel. Nou ja, kijk. U gaat het waarschijnlijk ook meemaken. Ja, het klinkt een beetje passé. Maar als je een tijdje geregeerd hebt, dan maak je vuile handen. En dan kan je niet iedereen tevreden stellen. En dat zal ongetwijfeld de BBB... Ik vind het goed hoor, dat er af en toe iemand nieuw op het speelveld komt. Het is verfrissend. We worden er allemaal scherp van, de partijen die er nu zitten. En ja, ze maken fouten. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Ja, absoluut. Ga nu nog niet anderen kwalijk nemen dat zij afstand hebben genomen van of zo. Want dat gaat ook de BBB gebeuren. Jullie gaan hoogstwaarschijnlijk regeren. Jullie gaan beloftes maken in de verkiezingscampagnes. Ja, en dan zul je mensen teleurstellen. Dat is een geweldige teaser voor direct na het nieuws en de reclame. Want dan gaan we erover, over dat hele nieuwe speelveld. Maar ik wil even toch ter afronding. Het is natuurlijk een ongelooflijk iets voor vele mensen als een verrassing. Rutte heeft het in een hele kleine kring heeft hij het bekendgemaakt. Ik vond zelfs zijn speech... Die eerste paar zinnen voordat hij dus de grote woorden uitsprak, zag ik het nog niet aankomen. Dus een totale verrassing eigenlijk. Dat maakt toch even op een moment van reflectie nu even dat als we dan nu zeggen, terugdenkend aan Mark Rutte, 14 jaar. Maak gewoon eens even een rondje. Mevrouw van Torenburg, dan zegt u. Nou, het was een man, toen zijn moeder stierf, heeft hij nog het langst belang op één gezet en stond hij daar. En dat ging wel vandaag door mijn hoofd. Ja. En toen ik Lilian Marijnissen hoorde, die gewoon eigenlijk een gifbeker omknikkerde, toen dacht ik, why? Waarom doe je dat vandaag? Kan je die man gewoon één dag gunnen dat we vooral kijken naar wat hij gepresteerd heeft? Ja. En niet alles is ideaal geweest. En natuurlijk ben ik ook wel een beetje neidig over een aantal dingen. Maar echt niet vandaag en ook niet de komende week. Hij heeft echt zijn best gedaan, dag in dag uit. Okay. Ik heb er respect voor. Je wilt voor de wind. 14 jaar Rutte. Nou ja, ten eerste... 13 trouwens, sorry. De premier van een land is altijd aan het werk en reist enorm veel. Daar heb ik veel waardering voor, respect voor dat hij dat zo lang heeft volgehouden. Het scheelt natuurlijk dat hij alleen is en geen gezin heeft. Want die hou je soms een spiegel voor, maar ook soms een rem. En ja. Die had hij schijnbaar niet. Die spiegel niet. Nou, die spiegel misschien ook niet, maar ook die rem niet. Waardoor je dus er volledig voor kan gaan. Dat is heeft ook zijn nadelen, want je werkt je een slag in de ronde. Ik heb een hele oolijke Rutte meegemaakt, maar ik heb ook een hele boze Rutte meegemaakt die met zijn vuist op tafel kon slaan. Allemaal weliswaar binnen zijn kamers. Deuren smijten. En dat kan na 10 minuten ook weer. En dan krijg je weer een slag op je schouder. En dan zeg je, joh, tof hè, dat we dit meemaken. Super en al die dingen meer. Ja, hij kan heel snel daarin schakelen. Hij heeft een onvertogen energie. Tegelijkertijd, hij heeft natuurlijk de laatste jaren ook fouten gemaakt en slippertjes gemaakt en dingen niet verteld zoals ze wel gingen. En dan maak je te veel fouten en op een gegeven moment moet je stoppen. En dan moet je eigenlijk zelf aanzien te voelen. Voor de laatste 30 seconden, André Bosman. Je hebt lang met hem samengewerkt, intensief samengewerkt. Ja, indrukwekkend. De energie die er is, de partij groot gemaakt. En het bijzondere is, hij heeft met meer mensen, maar ik hoef maar een appje te sturen en ik krijg antwoord. Als je een vraag hebt, krijg je antwoord. Hij kent mensen, hij herkent mensen. Spreekt ze aan, of het nou mijn dochter is of mensen in de straat. Hij kent ze. Het is echt indrukwekkend. U luistert naar WNL Haagse Lobby. En natuurlijk staat ook deze uitzending helemaal in het teken van deze toch nu al historische dag. Het zit erop. In ieder geval als het om missionaire premierschap gaat. Hij gaat met pensioen als het om de politiek gaat. Wat hij wel gaat doen, gaan we binnenkort ongetwijfeld horen. Zometeen naast nieuws en reclame gaat de kandidaatlijsttrekker voor de VVD André Bosman uitleggen waarom dat hij dat wil, hoe hij dat gaat doen en wat dat betekent voor de partij. Tot zo na het nieuws en de reclame. NPO Radio 1 podcast. Ik heb genoten. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Op een kale berg. Twee kerels op een klein fietsje naar boven te zien gaan. Gewoon een weg omhoog. En daar je helemaal het Lazarus op trappen. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Daar zag je het verschil tussen iemand die goed een berg op kan rijden en iemand die dartelt. Komende week een leuke week. Maar het hoeft nog niet dan beslist te worden. Ja, voorspellen, dat doen we morgen wel weer. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bezoek de expositie Bach, Kort en de Wit. Leermeesters van de ploeg. Nu te zien bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Ga naar verhildersum.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Lean on Me, a tribute to Bill Withers. met Jean-Guy Macroy en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw. Ain't No Sunshine When She's Gone op 12 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. NPO Radio 1. 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie in Eindhoven zoekt nog steeds naar de dader van een dodelijke schietpartij van vanmiddag, meldt Omroep Brabant. Op een woonwagenkamp werd een man doodgeschoten. Over de toedracht en identiteit van het slachtoffer wil de politie nog niets kwijt. Vorig jaar was het ook al raak op hetzelfde woonwagenkamp. Er was toen een grote inval die te maken had met een drugsonderzoek. De Spaanse zeereddingsdienst heeft ten zuiden van de Canarische eilanden 86 migranten gered. De dienst kwam in actie na de melding dat een vliegtuig een boot met ongeveer 200 mensen had gezien op zo'n 140 kilometer ten zuiden van de eilandengroep. Of de geredde mensen op dat schip zaten en of dat het schip een van de 3 vermiste boten uit Senegal is, kan de zeereddingsdienst nog niet zeggen. De 3 boten vertrokken eind vorige maand uit Senegal en aan boord zijn in totaal 300 migranten. In het debat over de val van het kabinet ging het vanmiddag vooral hart tegen hart tussen D66 en de VVD. Volgens D66-fractievoorzitter Pater Notte liggen veel zaken nu stil, omdat de VVD het volgens hem zo belangrijk vindt om de nareis van vluchtelingenkinderen te beperken. Rutte zei daarna dat D66 sinds vrijdag het frame verspreidt dat de VVD vluchtelingenkinderen in de steek wil laten. Volgens de demissionair premier zou Nederland gewoon vasthouden aan het Mensenrechtenverdrag, waarin staat dat iedereen recht heeft op een gezinsleven. De NAM heeft afgelopen jaar 2,4 miljard euro winst gemaakt. Dat is 2 miljard meer dan het jaar ervoor, terwijl er minder gas werd afgenomen. De hogere winst komt vooral door de stijging van de gasprijs, blijkt uit het jaarverslag van de NAM. De organisatie noemt de winst van vorig jaar uitzonderlijk en verwacht dat het dit jaar lager is omdat de gasprijs is gedaald. Het weer, het koelt af naar een graad of 15. In het noordwesten kan vanavond wat regen vallen. Morgen veel zon en broeierig warm, maximaal 31 graden. In het zuidoosten is lokaal een onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond, tot 9:30 zijn we dus bij u met WNO Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Ja, we zijn toch allemaal nog een beetje in shock. Het was de boodschap van de premier, de langzittende premier van Nederland, Mark Rutte, die na 13 jaar zei dat hij niet verkiesbaar is bij de volgende verkiezing en daarmee dus de laatste paar maanden, ja, misschien moet je zeggen half jaar, je weet niet hoe lang die formatie gaat duren, is ingegaan. Dat was voor iedereen een shock. Het is goed geheim gehouden. Maar wat betekent deze boodschap? Het betekent in ieder geval dat het hele speelveld, het hele politieke landschap er anders uitziet. Denk bijvoorbeeld ook aan mensen als Wopke Hoekstra, CDA-leider, die heeft aangegeven niet meer op door te gaan. Maar ook Pieter Heerma, misschien niet heel bekend bij het hele grote publiek, maar ook een vaste pilaar van het CDA, nou, al heel lang daar bezig. Het is overigens niet uitsluitend dat er nog meerdere politici van naam en faam binnenkort dat gaan aangeven dat zij ook het einde in zicht hebben. Maar we hebben iemand aan tafel zitten die zat in de politiek, maar die gaat terugkeren als het aan hem ligt. Zijn naam is André Bosman. Hij was 11 jaar precies zijn kamerlid voor die VVD. Werkte nauw samen met Rutte en maakte hier het eerste half uur bekend dat hij vanmiddag, eind van de middag, de partijvoorzitter van de VVD heeft ingelicht. Want De partij gaat een kandidaat voorstellen. Dat bent u niet, meneer Bosman. Nee, dat ben ik niet. Maar u heeft iets aan de voorzitter voorgesteld. Namelijk, ik kom eraan, ik ben kandidaat lijsttrekker. En voordat ik u ga vertellen, vragen hoe en waarom, ga ik eerst nog een keer vertellen wie we nog meer in de studio hebben. Namelijk Henk Vermeer. Die wil ook de Kamer in. Ja. Als nummer 2 dan? Is dat een logische plek dan meteen? Geen idee, dat maakt me niet uit. Ik zal u uitleggen waarom ik het logisch vind. U bent namelijk medeoprichter met Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Medeoprichter, campagneleider en volgens velen, en dat wordt ook niet betwist door Caroline van der Plas, de onbetwiste rechterhand. Eveneens hier in de studio, Madeleine van Torenburg. Die gaf het eerste half uur aan nadrukkelijk niet terug te willen in de Kamer. Ze zit namelijk in een andere Kamer, te weten de Eerste Kamer. Ze heeft alle functies voor het CDA gedaan. Vooral natuurlijk als Kamerlid erg bekend, maar recent ook nog als gedeputeerde in Limburg. Extra parlementair. Dat betekent dus dat je een bijzondere coalitie hebt. Dat je in alle verschillende coalitie en meerderheden aan het besturen bent. En we hebben je ook nog in de studio. En daar ben ik ook heel blij mee. Joël Voordewind was jarenlang het asiel geweten. En Wens werkt sinds 4 dagen bij de Stichting Tot Heil des Volks. Klopt. Ik heb er wel een associatie mee als ik die titel uitspreek. Maar wat gebeurt daar? Klinkt mooi, hè? Ja, de naam komt uit 1855, toen de organisatie is opgericht. Om de weeskinderen die toen over de straten zwierven in de krottenwijken, je kan het je bijna niet voorstellen, in Amsterdam, met name in de Jordaan, was echt de armoede, ik heb die foto's weer gezien, om die weer een huis te geven en naar school te laten gaan. En sindsdien nemen ze het op voor de meest kwetsbaar. Dat betekent daklozen, verslaafden, vrouwen die het moeilijk hebben in de prostitutie, maar ook kinderen in armoede. Dus dat doen we in Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland. En u bent daar voorzitter? Wat, directeur. Directeur. En waar houdt u zich dan dagelijks mee bezig? Nou, de afgelopen 4 dagen. Ik heb net stage gelopen bij een opvangcentrum voor daklozen en verslaafden in het noorden van het land. Hij zei, kom maar even langs, maar dan moet je wel 4 dagen komen. Ik zeg, nou is 2 dagen ook goed. Nou, dat was toch gelukkig ook goed. Maar ja, dan krijg je een beeld van hoe dat nou werkt om mensen weer even een ritme te geven, een time-out. Je hoort de verhalen aan, je zit na ze als je ontbijt. En dan hoor je heel veel trieste verhalen. Ja. Van dingen die mensen kunnen overkomen. Zelfs goede opgeleide mensen, maar die hun bedrijf verliezen. Hun vrouw hun verlaat. En opeens zit alles tegen. Een buitengewoon interessante week erop zitten. Dus u heeft de eerste deel van die week heeft zitten sleutelen aan mogelijk de redding van het kabinet. En daarna heeft u 4 dagen op een nieuwe baan de eerste 4 dagen meegemaakt. Dat was het laatste deel. Ja, het laatste deel. Okay. Het laatste deel was even spannend, ja. Nu gaan we naar André Bosman. Ik vond het echt een ontzettend leuk verhaal. Ik herhaal het nog maar even. De redacteur van dienst, Thijs Hoek, die was natuurlijk, zoals vele redacties, op zoek naar prominente VVD'ers om de val van het kabinet te duiden. En toen zei u aan de telefoon, ja, er is nog een reden om mij, goede reden om mij uit te nodigen. Want ik wil mijn kandidatuur bekendmaken. Ja. Kandidaat lijsttrekker. Ja. Laten we even beginnen. U heeft een grote militaire achtergrond, ook. Defensie. Ja. U bent nu, ik mag niet zeggen lobbyist, dat vindt u geloof ik niet zo'n leuk woord. Ik ben directeur. Directeur, maar goed. Bij een energiebedrijf. Uniper. En dat is geen kleine jongen, wat mij zo is. Geen kleine jongen. Juist. En u bent al een tijd lang bezig, omdat u zich zorgen maakt over de partij. U heeft daartoe ook een pamflet geschreven. Ja. Dat heeft u niet alleen gedaan. Nee, samen met 3 collega's. Dimitri van Rijn uit Delft, Erwin Hoogland uit Overijssel en Dion Rietveld uit een collega uit Uniper. Ja, en VVD-raad zit het Zuidplas. Ja. En dat is nadrukkelijk dus niet vanuit de partij geïnitieerd. U maakt zich zorgen, u heeft een aantal geestverwanten bij elkaar. En u bent gaan schrijven aan een beknopt stukje. Het is 2,5 A4'tje, dus dat is een beknopt stukje. Ja, dat is een aanzet tot een discussie. En dat vind ik namelijk belangrijk. Wij met z'n vieren vinden dat belangrijk. Om juist de discussie in de partij weer een vorm te geven. Daar is ook vaak om gevraagd. Erik Wetsels, onze nieuwe partijvoorzitter, is op dat platform ook natuurlijk binnengekomen. Om die discussie in de partij te starten. En dan is het vaak handiger als er iets ligt. Ja. Anders praat je toch een beetje in de blauwe lucht verder. Maar het interessante aan uw stuk is er lag al een stuk. Van Klaas. Ja, Klaas Dijkhoff. Ja. Die nu ook veel genoemd wordt als beoogd premier. Ja. Zou dat een goede zaak trouwens vinden? Dat is aan Klaas. Hij zit vanavond dan op 1. Vind ik ook al wel leuk dat hij daar toch. Oh, oké. Okay. Nou, wie weet. You never know. Ja. Maar even, zou je het een aanmoedigen? Enthousiasmeren? Ik vind Klaas. Ik begrijp dat hij er zelf over gaat. Dat hij niet zijn haren naar het binnenhof hoeft te trekken. Maar nee, maar ik heb heel goed met Klaas samengewerkt toen hij fractievoorzitter was. Maar de vraag was, vindt u het een goede zaak als hij terugkeert? Ik zou het een hele goede zaak vinden. Okay. Ja, ik vind hem prima kerel, absoluut. Ja. Ja. Wie zou u meer geschikt vinden? Dylan Jezilkes of Klaas? Dan gaan we nu het rijtje af. En dat ga ik niet doen. Ik ga niet recenseren. Want er zijn heel veel goede kandidaten bij de VVD. En ik hoop van harte dat ze, als ze de behoefte hebben om zich te kandideren. Ja. Maar het gaat mij, wat ik interessant in uw proces vind, u zegt eerst vanuit een bepaalde zorg dat u een bepaald debat mist. Ja, de inhoud, ja. Welke koers van de partij gaan we op? Wat is de basis voor de keuzes die we maken? Waarbij we, en dat zie je in de politiek heel veel, hè, de incident-regelreflex. Er is een probleem, gaan we oplossen. En uiteindelijk loop je die fuik in van iedere keer een probleem oplossen. Terwijl eigenlijk soms moet je eens terugkijken van waar komen we vandaan? Wat is ook weer onze grondslag? Waarvoor zijn wij hier op aard? Zou ik soms durven zeggen. En waarom maken we de keuzes zoals we ze maken? En als ik het even een beetje metaforisch kort samenvat, dan zou je eigenlijk zeggen, soms hebben wij als liberalen het idee dat we op het goede pad lopen, maar dan zijn we vergeten dat we misschien niet een liberaal doel aan het nastreven zijn. Exact, exact. Als we, we kunnen iedere keer zeggen dat het liberale keuze van het moment de juiste is, zonder dat je weet waar je uitkomt, en dan moet concluderen dat dat liberale doel niet gehaald gaat worden. Mag ik iets vragen aan je? Je hebt leiding gegeven aan een hele interessante commissie, heb je ook heel knap gedaan, over uitvoeringsorganisaties. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe past dat bij het idee van de VVD om maar altijd een kleinere overheid te hebben, terwijl we daar heel veel verantwoordelijkheid bij leggen, waardoor al die organisaties vastlopen, wat jij als geen ander weet. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Even één zinnetje voor de luister ook even zeggen. U was voorzitter van de commissie, u was heel kritisch, want u zegt eigenlijk, de overheid blijft maar door met nieuw beleid maken. Ja. En focus nou eens een keer op de uitvoering. Waar gaat het mis? Waar moet het hersteld worden? Ja. Nee, maar dat is een van de kernthema's in ons rapport is ook nieuw public management. Dat was echt geen goede oplossing. Het steeds efficiënter maken van een overheid, waarbij je kijkt naar de burger als klant. En dat is het natuurlijk niet. Nee, helemaal niet. En zeker niet. Mensen die naar de overheid komen, zijn vaak de meest kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. Dus die kan je niet in de meest efficiënte manier proberen op te lossen. Daar heb je gewoon vaak maatwerk bij nodig of in ieder geval een beetje hulp. En dat vind ik ook. Nou, als je kijkt naar de uitbreiding van de overheid de laatste tijd is best groot geworden, ook bij de VVD. Alleen dat moet je vanuit een perspectief doen dat je dat als keuze maakt en niet omdat het je overkomt. En dan is het van belang dat je kijkt naar die uitvoeringsorganisaties, dat daar de massa komt te zitten. En we zien nog steeds dat heel veel beleid groter wordt. Ik had laatst een debat met iemand en die zei het beleidsdepartement wordt alleen maar groter. Ze zijn SG van justitie. Zeg maar, het is geen natuurwet. Daar kan je iets van vinden, daar kan je iets tegen doen. Dat betekent namelijk dat je een keuze moet maken om niet je beleidsdepartement groter te maken, maar je uitvoeringsorganisatie. En dat is dus een bewuste keuze van de overheid, waarvan ik zeg, die maken we nog te weinig. U bent, als ik u zou vragen, even als u zichzelf even moet positioneren in het palet van de liberalen. Het is altijd een bond gezelschap. Zeker. Maar even klassiek, kan je zeggen, je zit altijd iets van een wat rechtse, wat, nou, in ieder geval cultureel conservatieve tak. Ja. En dan heb je nog een heel klein takje. Dat zijn de wat meer liberale progressieven, toch? Even er zijn nog ongetwijfeld andere smaken ook. Maar even, waar positie zou u zelf op dat veld? Ja, je moet jezelf nooit in een vakje, in een hoekje schilderen. Maar ik ben als oud-militair, conservatief, maar wel positief progressief. Dus er zit wel een hele variatie in. Dus ik, open-minded. Kan dat ook even in het Nederlands? Met een ambitie om mensen de ruimte te geven om hun eigen keuzes te maken. Maar wel met respect voor elkaar. Dat het niet wil zeggen dat daar waar iemand zich gekwetst voelt, de rest automatisch maar in de houding moet springen. Ik vond het interessant, ik heb natuurlijk even diagonaal, mocht ik even er doorheen lezen, is dat voor iemand die zichzelf toch als rechtsconservatief positioneert, dat die enorm vaak het begrip sociale rechtvaardigheid noemt. Ja. Maar dat is de essentie van de samenleving. Sociale rechtvaardigheid zonder sociale rechtvaardigheid, mis je de cohesie. Want dan onrecht. Onrecht is de basis van boosheid, teleurstelling en onrust in een samenleving. Dus als het gevoel is dat je onrecht wordt aangedaan, als het de sociale rechtvaardigheid mist, daar moet je dus als overheid een rol in spelen. Dat is een verantwoordelijkheid van de politiek om daar ordening aan te geven. Ik begrijp best, en het is ontzettend flauw om u nu te, normaal zou je nu moeten vragen, wat kost een halfje bruin en een pak melk, hè, geloof ik, aan de kandidaatlijst trekken. En ik ga u ook niet vragen wat de defensiebudget en zo zijn. Maar toch even, dit is wel één belangrijk punt. Vandaag in het debat zag je ook dat Geert Wilders, die had eigenlijk twee geluiden gaf. Die één, dat is de inhoud van het persoonlijk gescheiden kan worden, namelijk dat hij hele warme woorden had voor eigenlijk zijn oud-leerling, want hij was mentor bij de VVD nog van hem. Maar tegelijkertijd voelde je aan Wilders ook, mijn uitsluitingsperiode kan ook nu voorbij zijn. Ja. Want dat was natuurlijk CDA en VVD. En ik zeg, wij gaan niet met jou aan de slag. Ja. En je voelde dat hij, wij willen constructief met iedereen praten. Het is voor u belangrijk, ook voor uw mogelijke kiezers. Ja. Sluit u de PVV, zoals Rutte dat deed, ook uit of gooit u de poort open? Nou, ik vind, we zitten in een democratie waarbij partijen het recht hebben om aanwezig te zijn. Ik denk wel dat je daarin als partij serieus moet kijken. Ook weer, omdat ik vind het gaat om de ordening van de samenleving. Past die partij bij mij, bij mijn club, bij de wens hoe die samenleving eruit moet zien? Of dat gaat lukken? En dan kan je van tevoren zeggen, lange aanloop en nu is het dan nou ja of nee? Ja, nee, maar ik sluit niemand uit. Dus de deur gaat open dan? Ja. Nee, maar jawel. Nee, want als Rutte hem uitsluit en u zegt ik sluit niemand uit, dan gaat de deur open. Oké, dan op die manier. Maar dit is een politiek spelletje. Uiteindelijk gaat het erom Wat gebeurt er in die samenleving? Hoe gaan we met elkaar aan de slag? Zijn we bereid met elkaar te spreken? En als we vinden dat partijen niet geschikt zijn... Dan doe je dat op basis van de inhoud van het gesprek. Ja, maar dat, van de verantwoordelijkheid die je kan je toch doen, André? Je kan toch op basis van de inhoud, ja? Want we kennen waar Rutte voor staat. Hè? Dus hij staat Rutte? Niet. Of sorry, ja. Wilders voor staat. Ja. Hij staat niet voor godsdienstvrijheid. Hè? Hij heeft wel degelijk. Hij wil de Koran verbieden, geloof de moskeeën sluiten, et cetera, ja. et cetera. Nou, dat zijn hele belangrijke waarden. Ik weet dat er in mijn partij natuurlijk ook ergens in Flevoland iets gebeurd is. Maar. Ja. Als partijtop heb ik ze heel samen duidelijk... Samen in het bestuur. Ja. En dat schreef van uw achterban op. Ja, nee, maar ik kom er zelf al in voordat jullie dat doen. Ja, nee. Maar als partijtop is daar toch duidelijk afstand van genomen. Ja. Vanwege het feit dat je andere waarden hebt... even nog los van welk verkiezingsprogramma er komt. Nee, eens, maar dat wil dus niet zeggen... Ik vind de democratie is essentieel. Partijen zijn er op basis van keuzes van mensen. Ik ga je even onderbreken. Want ik wil echt nog een aantal dingen bespreken. Henk Vermeer. Jullie zeiden toch, had trouwens ook niemand uit, volgens mij, hè? Nee, absoluut niet. Nee, okay. Even het volgende. Denken jullie dat jullie de grootste worden eigenlijk nu? Dat weten we niet, maar wij houden net als bij Provinciale Staten... met alle scenario's rekening. En als je de peiling mag geloven, de verschillende peilingen... dan is het een reële optie dat we de grootste worden. Daar moeten we ons dus op voorbereiden. Ja. Ik vond het wel opvallend, want Caroline van der Plas zei eerst... dat ze dus niet geschikt was als premier. En toen zei ze, nou, ik wil dan premier worden... alleen dan voor binnenlandse aangelegenheden... en dan een soort reservepremier voor buitenlandse activiteiten. Omdat ze niet Engels goed zou spreken. En daarna lees ik... Nou, dat eerste, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ze heeft een Ierse moeder, ze kan uitstekend Engels spreken. Nou, daar kwam ze daarna mee. Toen kwamen ook Engelse tweets kwamen er meteen langs. Dus het was een heel snel proces wat zich voltrok. Dat was zij niet die dat zei. Dat was Sander Schimmelpenning. Die zei dat ze geen Engels kon spreken. Maar diezelfde zin blijkbaar of zo. Maar jullie als BBB, rekening houden met het scenario die de grootste wordt... is jullie premierskandidaat Caroline van der Plas. Dat is nog niet duidelijk. Dat is niet duidelijk? Nee, dat is nog niet duidelijk. Dat dacht ik even. Dat heeft zij zelf ook aangegeven. Ik zit daar niet op te wachten. Nee, maar toen zei ze meteen erachteraan... als ik het word, word ik premier van alle Nederlanders. Toen dacht ik, nou, houdt er wel goed rekening mee. Ja, tuurlijk. Wij houden met alles rekening. Maar dat heb ik net gezegd. Dat het nog niet bepaald is, dat zei het. Nee, het is nog niet bepaald. We zijn nog aan het kijken. We hebben nog een aantal namen in gedachten. Maar dat is afhankelijk van wat daaruit komt. Want u speelt ook nog met het scenario... dat zij dus dan lijsttrekker is, maar met een kandidaat premier daarnaast. Ja, dat is ook nog een optie. Oké. Okay. En hoe hangt de vlag erbij? De meeste vlaggen zijn vrijdagavond in top gegaan. Ja, maar u begrijpt die waren punt. Groen met wit. Dus, ja, u begrijpt mijn punt. Ja hoor. Ja. Maar daar kunnen we niks over zeggen. Nee. Ik vond het wel interessant dat ik van u begreep, via eigenlijk... dat u zei, op die lijst van die Kamerleden, die 60 tot 80... daar zult u, zei u, had volgens mij was de indruk van... nou, daar zult u misschien niet heel veel bekende namen komen. Maar als het gaat om lijst met bekende... potentiële bewindspersonen, zei u... dan zullen mensen wel eens verrast kunnen worden... met wat voor bijzondere namen erop staan. Ja. Nou, dat hebben we natuurlijk... mensen waren ook verrast met de verkenners en formateurs... waar we mee kwamen in de provincies. Dus wij hebben een uitgebreid netwerk... ook in politiek ervaren in Nederland. Maar dus deze potentiële bestuurders... dat zijn dus prominente bestuurders met een trackrecord, maar die zijn van buiten de BBB en misschien wel van andere partijen. Iedereen met ervaring is van buiten BBB. Ja, zo simpel is het dan. Ja, zo simpel is het. Ja. Ja. Wat wel mooi is trouwens, dat de keuze voor de politiek leider in de Kamer wel een hele goeie is. Ja. Dat zou mijn voorkeur ook zijn. Dus als u het wordt... Wordt u geen premier. Bent u geen premier? Nee. Nee. Ik vind de politiek leider hoort in de Kamer. Sterker nog, daar heb ik tijdens het Liberaal Manifest in 2005 een amendement voor ingediend. Vanaf de afdeling Middelburg, de politiek leider, hoort in de Tweede Kamer te zitten. Ja, mevrouw Vertoor. En in ieder geval niet minister van Buitenlandse Zaken te zijn. Hè? Die conclusie kunnen we nu wel massief trekken. Daar word je niet heel erg gelukkig van, denk ik. Jongen, hoeveel vaak moeten we dan nog doen met z'n allen? Niet meer, nee. Dat is gewoon helemaal niet gelukkig. Nee, maar goed, ja. Ook die heeft vreselijk zijn best gedaan. Geprobeerd om alle ballen in de lucht te houden. Maar ik denk dat je als beginsel moet je gewoon eigenlijk vanuit de Kamer... de volksvertegenwoordiger, de supervolksvertegenwoordiger moet je daar staan. Ja. Ik denk dat dat het beste is. Volkstein-model, ja. Gert-Jan Segers heeft het ook gedaan... van onze partij. Ja, maar tussen verkiezingen is iedereen het over eens. Maar blijkbaar als die verleiding van de ministerschap in de buurt komt. Ja, bij ons is het... Heeft allemaal twee dagen leuk wanneer je begint en wanneer je klaar bent. Hoor ik van iedereen. Zo, hoe anders leven ze vaak helemaal zijn aan het eind. Het politiek leiderschap in de Kamer wordt onderschat. En daarmee ook de waarde van de Kamer onderschat. Ja. En dat is het jammere ervan. Terwijl de Kamer eigenlijk bepalend is voor alle wetgeving en de koers van het land. Daarom is het nu zo interessant, want ik ben echt benieuwd. Ja. In de komende tijd, zeker als het tot november mogelijk duurt voordat er nieuwe verkiezingen zijn, dat de Kamer echt aan zet is. Ja. Dat vond ik ook een heerlijke tijd, een tijd geleden, toen we die gedoogconstructie, wat je daar ook van mag vinden. Ik vond het een veel intelligenter debat, want je had niet van tevoren allemaal bedacht wat je vond. Ik heb het in Limburg gezien, extra parlementair. Je moet knokken voor ieder punt. Ik vind het eigenlijk heel verfrissend. Dus ik, maar dan moet er echt meer dualisme komen. Want daar ben ik echt van geschrokken, zeg maar, met mijn eigen gemeenteraadservaring. Zit hij voor ook bij lokale partijen gezeten? Daar zit ik nog steeds. Zit u nog steeds, kijken. Wat ik gewoon zie is, waarom is die sfeer af en toe ook zo verrot? Omdat er ook geen incentive, geen beloning is om normaal met elkaar om te gaan. Want er is als oppositie zo goed als niets te halen. En bij daarom zeg ik juist, dat was een tijd anders. Ja, en bij dat de laatste miljoenen, terug kunnen, is heerlijk. Ja, bij de laatste miljoenennota, alle amendementen van de oppositie met de oren, vingers in de oren, zat de coalitie die weg te stemmen. Maar het maakte niet uit wat er is. Even het bestuursstel, we hebben het ook bejegend, die is natuurlijk langs. We kunnen natuurlijk wel eigenlijk stellen dat van die nieuwe bestuurscultuur van dit kabinet is natuurlijk toch de harde conclusie, toch? Dat is niks van te raken. Nou, het was geen fijne nieuwe bestuurscultuur. Het werd een beetje pedant gebracht en dat maakte het al jammer. Ja. Maar mag ik even in dat kader toch even? We hebben een debat gezien wat allerlei verschillende facetten en inhoud en persoonlijke verhoudingen zijn belangrijk. Maar wat meldt de Telegraaf, en dat komt steeds meer en concreter nu naar buiten, is dat D66 heeft overwogen om demissionair premier Mark Rutte maandag via een motie van wantrouwen direct uit de Kamer te jagen. In hoogopleidend telefoonverkeer belde D66-leider Sigrid Kaag de VVD-premier vlak voor het debat over de kabinetsval om hem te laten weten dat het onzeker was of haar D66-kamerleden hem heel zouden laten. Dat is toch wat anders dan dat de premier in zijn eentje zaterdagavond na een goede nachtrust met een croissantje en een kop koffie Den Haag insturend tot de beslissing komt. Met andere woorden, hebben wij echt naar een vrij net debat gekeken, maar hebben op de achtergrond keiharde machtspolitiek plaatsvonden die misschien veel minder vrij is dan wij aan de buitenkant zagen, meneer Bosman? Ja, soms is politiek heel lelijk. Maar soms wat denkt u als u dit hoort? Heel lelijk. Nou, dat vind ik echt zorgelijk. Hè? En zeker als de ambitie van het begin was, joh, laten we nou een nieuwe bestuurscultuur doen. En Madeleine zei het echt terecht. Laten we elkaar heel houden. Hans ten Broeke zei dat ook in zijn afscheidsspeech. Laten we elkaar vooral heel houden. De politiek is al knetterhard. Knetterhard. Er wordt heel hard gewerkt. Lange dagen, belangrijk werk, verantwoordelijk werk. En als je dan elkaar ook op dat persoonlijke vlak zo de maat neemt, zo het mes op de keel zet. In een debat vind ik het prima, maar daar buiten, jongens, echt, hou elkaar alsjeblieft een beetje heel. Met respect voor waar mensen voor staan en waar ze nog mee uit kunnen komen. Maar wat je oogsten, wat je zaait, zal je ook oogsten. Hè? Dus er is natuurlijk, ik bedoel, Rutte is ook niet vies van machtspolitiek. Hè? Het gaat voor iedereen. Die berekent ook. Die, toen hij zei van, nou dan laten we het op een stemming komen in de ministerraad, had hij natuurlijk al die stemming bekeken. Of die hem ging winnen, ja of nee. En toen zette hij die hele coalitie op scherp. Dus er is een giftige sfeer geweest de afgelopen dagen, vorige week. Wat leidde tot reactie, actie, reactie. En dit is allemaal niet mooi, nee. Want we zijn er met elkaar niet uitgekomen. Maar er is wel een stemming gezet vorige week. Wat was het, die donderdag? Toen bleek dat het wel mogelijk was. Want die gezinshereniging is er een paar uur, een dag is hij eruit geweest. En toen kwam hij weer terug op tafel. Ja, en toen stond alles op scherp. Dus ja, het komt wel van een bepaalde richting. En als je storm zaait, dan zal je hem ook oogsten. Nee, wind zaaien, storm oogsten. Maar de essentie is natuurlijk wel dat daar waar je... het een is toch een nuance politiek spel, waarbij je in meerderheden stemmingen kan krijgen, of dat je op persoonlijk vlak iemand in de hoek zet. En dat vind ik kwetsbaar. Maar als het kabinet is gevallen en je weet dat dan de Kamer aan zet is, dan begrijp ik niet waarom je dan nog zo'n dolksteek in iemands rug duwt. Ik begrijp dat niet. En ik vind het ook jammer, want juist nu de Kamer moet gaan kijken welke wetten ze nog gaan behandelen. Het zijn niet de minste dingen die er op de agenda staan. Laten we gewoon dan met elkaar kijken als een soort terug even naar dat familiegevoel. Dan gaan we gewoon voor Nederland de belangrijke dingen doen. En als dan iemand misschien in een avond zo'n belletje doet, ja, dan denk ik op zouten naar de VN. meneer Vermeer, Caroline van der Plas had vandaag ook dat ze het zo mooi zou vinden, ook vanuit die positieve bejegening, dat het een hele eerlijke ideeënstrijd zou worden, hoorde ik er ergens langs. Wie ziet u eigenlijk als uw tegenstander? Dat is toch ook wel belangrijk in een campagne. Natuurlijk je eigen verhaal, waar je naartoe wil, allemaal prima. Maar het is ook wel lekker om een van een krappaal naast je te hebben, waarvan je weet, Dan kunnen we ons een beetje naar elkaar profileren. Wie is uw grootste tegenstander eigenlijk? Nou, wij dachten tot en met vanmorgen dat dat Mark Rutte zou zijn. Ja. En nu? En nu heb ik nog geen idee. Ik dacht dat het Partij van de Dieren was aan Caroline van der Plas. Nee, maar nu heeft ze een dansje gedaan. Ja, met de heer Wassenberg een dansje gedaan op het Vrijthof. Maar dat is wel hoe wij in de wedstrijd zitten. Wij kunnen echt fel ideologische tegenstanders zijn. En toch elkaar als persoon respecteren. Maar wie dat gaat zijn, dat is mij nog niet duidelijk. Want volgens mij ligt het hele speelveld op dit moment open. Ja. Want wij hebben ook de afgelopen campagne hebben wij niet in termen van tegenstanders gedacht. We hebben gewoon ons eigen verhaal verteld. En feitelijk is dat ook onze intentie om dat ook deze campagne gewoon te doen. Meneer Bosman, wie zou u als kandidaat lijsttrekker, partijleider? Nee, ik eens. Ik ben van de inhoud. Ik ben een beetje een saai politicus. Ik hou van inhoud. Dat is het verhaal. En je moet ervoor zorgen dat mensen meegaan in je verhaal. En dat is de essentie van politiek. En dat je een perspectief biedt waar je uit wil komen. En dus niet iedere keer via de incidentregelreflex dan toch maar de liberale weg pakt. Maar dat je ze ook meeneemt op de route waar je uit wil komen. Van wat is mijn wenkend perspectief waar ik uit wil komen? En dat vraagt soms een beetje visie of een inkleuring. Beetje visie. Inkleuring om te kijken waar je uit wil komen. Ja. En dan op die manier mensen meenemen. En dat is wel fijn dat je een Zeeuw bent, want laten we wel zijn. Het is veel te veel Randstad gericht geweest. En als we nou voor heel Nederland een keer een regering krijgen die echt naar de regio's gaat kijken, doen we als CDA, en ik hoop dat jij dat ook doet, welke rol je ook speelt, uitvoeringsorganisaties en voor heel Nederland, dan word ik blij van je. Dank je. Nou, Vertober, kijk, voor het CDA zit natuurlijk toch wel in een hele benarde positie nu. Hè? Dus sommige peilingen zijn 4-5. Als je nou toch even. Toch, het blijft er raar dat je dan naar zo'n Pieter Omtzigt kijkt. Als je nou bij peiling ziet, dan zat hij wel eens hoog als beoogd premier. Door de hele bevolkingsgroep heen ongeveer. Dus je hebt dus een electoraal kanon zonder partij. En je hebt een partij die een electoraal kanon nodig heeft. En ze kennen elkaar nog uit het verleden. Zou je niet elkaar weer even moeten kunnen benaderen? Nou ja, ik hoorde hem zeggen, het boek is dicht en dat is jammer. Want we hebben dus gelukkig heel veel mensen, en ik hoor anderen erover praten, ik zie de BBB dat doen, en ik hoor onszelf. Weet je, eigenlijk lijken de verkiezingsprogramma's verrekte veel op elkaar. En dat is prima. Dus als hij een mooi verkiezingsprogramma maakt waarin hij precies dezelfde dingen doet als wij als CDA willen, nou, dan gaat het in ieder geval een stuk beter met Nederland. Zo is het. Ik heb het idee dat u het partijbelang hier ondergeschikt maakt aan het landsbelang, als u dit zo kort opschrijft. Ja, maar ik meen oprecht. Weet je, ik ben natuurlijk gedeputeerde geweest in Limburg en ik heb gezien hoe knettergericht men op de Randstad is. En als je dan ziet wat er nodig is in onze regio's, en dat er streken zijn in Limburg waar de gemiddelde burger 7 jaar minder oud wordt dan de gemiddelde Nederlander. Weet je, dat realiseert niemand zich. Maar er zitten in onze regio's gewoon zulke grote problemen. En ik zou heel graag willen dat we nu een regering kregen, van welke kleur dan ook, die daar echt oog voor heeft. Echt voor heel Nederland. Elke regio telt dus het rapport geweest van 3 adviesorganen. Dat mag echt niet in de la verdwijnen. En het CDA? En die, voor heel Nederland is ons verkiezingsprogramma al sowieso geweest. Dat is een heel mooi stuk wat Pieter Heerma heeft geschreven, waar we echt mee verder moeten. En ik hoop echt dat alle partijen dat omarmen. Ja, maar toch gaat de huidige coalitie, die gaan dan schrappen en dan gaan ze de wegen aanleggen in de regio schrappen. En dan zit uw partij niks van Mark Harbers. Nee, dat is echt niet. Dat is Mark Harbers. Dat is niet. Dat is Mark Harbers. Had het er ook niet doorgekregen wat ik daarvan hoor. Nee, absoluut niet. Nou, dat zou wel een noviteit geweest zijn. Absoluut. En ik hoop ook dat dat goed gehoord wordt. En ook wat de Maaslijn betreft. Er zijn veel meer plekken in onze regio's die aandacht nodig hebben. Niet alle miljoenen verspijkeren in die 200 extra meter of die 5 minuten sneller in de Randstad. Maar kijk eens echt naar hoe onze regio's bereikbaar zijn. Maar even, meneer Voordewind, nu hoor ik hier, en ik heb dat ook vandaag ook veel gehoord. Het is een soort dag waar we even toch een soort berusting, waar we even rustig zijn, even uit de hype met z'n allen. Dus dan krijgen we allemaal natuurlijk warme woorden. Hè. Laten we elkaar op de inhoud, een beetje sympathiek weer. Is dat ook niet een soort momentopname, zoals als de malle molen van de gejaagdheid weer gaat, dat we al deze voornemens als sneeuw van de zon verdwijnen? Nou ja, kijk, het gaat hier even over de regio, het gaat hier over waardes. Ik denk dat je in die verkiezingscampagne moet je weer laten zien waarvoor je staat. Wat zijn je uitgangspunten? Nou, als je nou 3 punten mag noemen, ik weet niet of die 3 punten bij André al in zijn manifest staan. Maar ja, leg nou uit waarvoor je staat. En voor ons is dat heel duidelijk. We zijn een partij die voor het gezin kiezen. Voor kinderen in armoede. Ja. Voor Gods schepping, dus voor de natuur. En voor de meest kwetsbaren. En ja, daar gaan we het gesprek over aan. Dus meneer Bosman, even in drachtige woorden van de heer Voordewind. Natuurlijk gaat het over de inhoud. Maar soms moet je het heel compact gewoon in 3 punten kunnen wegzetten. Als kandidaat lijsttrekker. En dan zegt u, stem op Bosman, want... Nee, nou jongens. Wat ik belangrijk vind, is dat ik wil eerst met die partij aan de slag. Ja. En het risico is dat we stappen even van een periode van rouw. Hè. Mark Rutte vertrekt. We hebben een partij die echt wel even zit te schudden op zijn grondvesten. Waarbij we echt wel even de tijd moeten nemen om even met die partij aan de slag te gaan. En vanzelfsprekend, die punten komen er absoluut. Hoeveel die... debatten wilt u hebben? Dat moet even snel zijn nog. Hoeveel debatten heeft u nodig? 2. Ja, dat is weinig. Ja, maar 4. Zet in op 4. Nee, maar de essentie is, die partij moet even mee in het verhaal. En samen met die partij komen die punten er vanzelf. Maar om nou te zeggen, ik ga het doen. Wacht even. Tak, mooie laatste woorden. Dames en heren, ik dank hartelijk zeer. André Bosman, kandidaat lijsttrekker VVD, zeg ik maar even erbij. Henk Vermeer, medeoprichter dus van de BBB. En ook waarschijnlijk aankomend Kamerlid, als ik me niet vergis. Madeleine van Torenburg, senator voor het CDA. En ook hier Joël Voordewind.